2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada i godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump bliżej Białego Domu. Trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Do 1000 zł wzrasta świadczenie z funduszu alimentacyjnego i to już od tego miesiąca. Inspektorzy ochrony środowiska w fabryce Anwilu ustalają przyczyny poniedziałkowej awarii. Donald Trump na prowadzeniu w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Według amerykańskich mediów powołujących się na cząstkowe wyniki, były prezydent ma większą szansę na zwycięstwo niż wiceprezydentka Kamala Harris. W West Palm Beach na Florydzie, gdzie trwa wieczór wyborczy Donalda Trumpa, jest nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Magdo, powiedz, jakie nastroje wśród zwolenników kandydata republikanów? No tutaj w West Palm Beach na Florydzie wszyscy czekają na przyjazd byłego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zgromadziło się tu wielu jego zwolenników z czerwonymi koszulkami, czerwonymi czapeczkami Make America Great Again, którzy liczą na to, że to właśnie Donald Trump wygra wyścig o Biały Dom z Kamalą Harris. Dlaczego? Proszę posłuchać. I don't believe he's a great person. Nie uważam, żeby Trump był dobrym człowiekiem, ale wie, jak rządzić krajem i sprawić, że gospodarka będzie się rozwijała, tak żebym ja, jak będę starsza, mogła kupić dom i założyć rodzinę. Wierzę w wiele polityk, które on proponuje. Większość z nich jest zgodna z tym, o czym mówi Biblia, a dla mnie, jako chrześcijanki, jest to bardzo ważne. Według tych danych, którymi dysponujemy teraz, na podstawie już zliczonych głosów Trump prowadzi w głosach elektorskich, w tym w większości stanów wahających się. Telewizja CNN przewiduje, że Trump wygra w Karolinie Północnej, która ma aż 16 głosów elektorskich. To pierwszy z tak zwanych swing states, w których już mówi się o konkretnym zwycięzcy, ale wciąż czekamy na wyniki w Pensylwanii, Georgii czy Arizonie. Kamala Harris z kolei wygrywa w stanach demokratycznych, jak Kalifornia czy Illinois. Magdalena Skajewska, dziękujemy za relację z naszymi korespondentami za oceanem. Będziemy się łączyć w serwisach i w naszej porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 100% wzrosną świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Decyzję podjął rząd. Wysokość świadczenia nie była zmieniana od 2008 roku, od początku obowiązywania ustawy. Autorzy projektu wskazują, że w tym czasie znacznie wzrosły koszty utrzymania i kwoty alimentów zasądzane na rzecz dzieci. Projekt ustawy zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października tego roku, a to oznacza, że osoby, które dostają świadczenie alimentacyjne, otrzymają wyrównanie. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Tu stosuje się zasadę złotówka za złotówkę. Z funduszu korzystają osoby, które mają prawo do alimentów, ale nie otrzymują ich przez bezskuteczność egzekucji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Paweł S., właściciel marki Red Is Bad, pozostanie w areszcie, tak zdecydował sąd w Katowicach. Powody takiego rozstrzygnięcia wylicza Karol Zog ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. W sprawie zachodzi zarówno przesłanka ogólna stosowania tego środka, to jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzuconych mu czynów, jak i przesłanka szczególna w postaci obawy matactwa, w tym związku z rozwojowym charakterem sprawy, obawa ucieczki, w tym związku z grożącą podejrzaną surową karą. Obrońca mecenas Adam Chlebczyński nie zgadza się z postanowieniem sądu. Złożymy zażalenie do sądu okręgowego w Katowicach. Uważamy, że w niniejszej sprawie nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez pana Pawła czynów zabronionych, brak obawy matactwa i brak obawy ucieczki. Obrona ma 7 dni na złożenie zażalenia. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw w ramach tej grupy z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nadal nie są znane przyczyny awarii w zakładach chemicznych Anwil we Włocławku. Na kontrolę do fabryki wkroczył Inspektorat Ochrony Środowiska. Będziemy ustalać przyczyny i też skutki tej poważnej awarii, co jest dla nas najistotniejsze. Nikt nie został poszkodowany. Szefowa włocławskiej delegatury inspektoratu Małgorzata Saługa potwierdza, że w poniedziałek wieczorem chmura trującego gazu wydostała się poza fabrykę. Doszło do wycieku z instalacji chlorku winylu. Doszło do emisji najpierw w obrębie samej instalacji, natomiast w kolejnych godzinach ta chmura zanieczyszczeń wydostała się poza teren zakładu i z tego względu został ogłoszony alarm chemiczny trzeciego stopnia. Władze Anwilu ograniczyły się do komunikatu potwierdzającego fakt wycieku. Nie podały przyczyn awarii ani tego, ile toksycznego gazu trafiło do atmosfery. Chlorek winylu to silnie toksyczny gaz, jest łatwopalny, w kontakcie z powietrzem może być wybuchowy. Zapełniają się noclegownie, ogrzewanie w Lublinie. Pierwsze mroźne noce sprawiły, że osób potrzebujących jest coraz więcej. Sezon dopiero przed nami, ale osób mamy coraz więcej, mówi pracownik socjalny w ogrzewalni prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie, Kinga Michalska. Mamy 21 osób na 30 miejsc, ale u nas każde miejsce znajdzie. Osoby bezdomne w ogrzewalni mogą liczyć na niezbędną pomoc, o czym mówi pan Grzegorz, bezdomny od 3 lat. Dach nad głową można skorzystać z kąpieli, z żywności, z pomocy psychologa i można coś znaleźć, jakąś pracę. Czyli po prostu odbić się od dna. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Klimat. W kilku regionach Polski trwa susza hydrologiczna. O zjawisku tym możemy mówić wtedy, gdy następuje długotrwałe obniżenie ilości wody w rzekach i jeziorach. Sytuację taką obserwujemy aktualnie na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, a także w części województwa zachodniopomorskiego i podkarpackiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie kraju będzie dziś słonecznie, na pozostałym obszarze chmur pojawi się na niebie więcej. Proszę dziś uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te mgły najgęstsze będą nie rano, a po zachodzie słońca, czyli po godzinie 16. Termometry pokażą dziś od 3 stopni Celsjusza na północy do maksymalnie 11 w centrum oraz na południu, a ciśnienie wysokie w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali i będzie rosnąć. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Dużo dziś będziemy mówić o amerykańskich wyborach, nie tylko tych prezydenckich. Analizę, a wcześniej wyniki, których liczenie wciąż trwa w porannej audycji. No ważne to wybory i są wyrównane przykładem Arizona, gdzie wciąż różnica wynosi zaledwie kilka tysięcy głosów, to niecały 1%. Za kilka minut u nas relacja Marka Wałkuskiego, a teraz INXS. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Might know of the original sin, and you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. And wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. There was a time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black girl, black girl. Then wake up to a brand new day, to find the dreams are washed away. You might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. washed away. Dream on, black boy, black boy. Dream on. Original Sin i NXS na trójkowej antenie. Mamy już 12 minut po godzinie 6. Oczywiście czasu polskiego. W Stanach noc i trwa liczenie wyników w wyborach prezydenckich, ale nie tylko. Temu wszystkiemu przygląda się w Waszyngtonie, w sztabie Kamali Harris. Marek Wołkuski, dzień dobry Marku. Witam serdecznie. No, jak sytuacja na miejscu przede wszystkim? Jakie nastroje? Bo na razie te cząstkowe wyniki sugerują, że Donald Trump ma nieznaczną, ale jednak przewagę nad Kamalą Harris. Tak, i te nastroje nie są w tej chwili najlepsze. Zwolennicy Kamali Harris, te kilkanaście tysięcy osób, które tutaj przyszło, liczyło na to, że no może nie dowiedzą się szybko o sukcesie, ale że jednak będą te wyniki wskazywały na zwycięstwo Kamali Harris. Ten tłum był początkowo rozentuzjazmowany nawet, kiedy te pierwsze wyniki zaczęły spływać, kiedy na przykład okazało się, że Kamala Harris wygrywa w stanie Virginia. No ale te nastroje trochę się psuły. Jeszcze wszyscy wierzą, że może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo ta droga cały czas jeszcze jest, aczkolwiek robi się coraz węższa. Sama Kamala Harris na razie się tutaj nie pojawiła i nie wiadomo w tej chwili jeszcze, kiedy się pojawi, tak samo jak Donald Trump jeszcze nie wystąpił, więc wszyscy czekają na to, jakie wyniki, czy ostatecznie, czy ta przewaga Donalda Trumpa, która w tej chwili utrzymuje się na poziomie kilku punktów procentowych, się utrzyma i czy amerykańskie media, eksperci ogłoszą, że w tych Stanach wygrał, czy stwierdzą, że jeszcze jest za wcześnie, żeby to ogłaszać i że trzeba będzie poczekać następne godziny na policzenie pozostałych głosów. Na razie na prowadzeniu Donald Trump. Komentatorzy CNN-u mówią, że nie należy jeszcze przywiązywać wielkiej wagi do tych wyników teraz, bo wspominają rok 2020. Wtedy w ostatniej chwili, w ostatnich godzinach to się bardzo zmieniało, ale mówią jednocześnie, że w tym roku było dużo więcej głosów tych wysyłanych pocztowo, więc aż te zmiany nie będą aż tak dramatyczne, a chociażby w tym swing state, jakim jest Pensylwania, w tym momencie przy 86% głosów policzonych Donald Trump ma no, ponad 2% punkty procentowe przewagi nad Kamalą Harris. Tak, wiele stanów też szybciej liczy głosy niż 4 lata temu. Natomiast rzeczywiście nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że te głosy, które wtedy pozostały na Joe Bidena, bo właśnie wtedy tych głosów pocztowych było znacznie więcej, więc najpierw liczono te głosy, które oddawano w dniu wyborów, a dopiero potem w wielu stanach liczono głosy, które już gdzieś tam w skrzynkach zabezpieczonych w urnach były. No i one zaczęły spływać i przechylały szale zwycięstwa na stronę, przechyliły szale zwycięstwa na stronę Joe Bidena. Teraz z taką sytuacją nie mamy do czynienia. Co więcej, no jeżeli mamy na przykład w Pensylwanii po przeliczeniu 87% głosów, prawie 3 punkty, ponad 2 punkty przewagi. W Wisconsin mamy podliczone 77% głosów, jest 4 punkty przewagi. Więc no to nie jest sytuacja, w której sytuacja Kamali Harris nie jest tą sytuacją, w której chciałby się znaleźć kandydat w tych wyborach. Tym bardziej, że inne drogi do prezydentury dla niej się pozamykały. Karolina Północna przeszła, jest Trumpa, tak jak 4 lata temu. Georgia, która głosowała 4 lata temu na Joe Bidena minimalnie, ale jednak w tej chwili po przeliczeniu 95% głosów Trump ma 4 punkty procentowe przewagi, więc nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższych minutach może nawet amerykańskie media, eksperci ogłosili, że Georgia jest też dla Donalda Trumpa. Także oczywiście na ostateczne wnioski, na ostateczne stwierdzenia jest jeszcze za wcześnie, no ale szala zwycięstwa powoli przechyla się w stronę Donalda Trumpa i to, tak jak mówiłem, znajduje odzwierciedlenie tutaj i na twarzach, i w zachowaniu tych tysięcy zwolenników Kamali Harris, którzy wciąż tutaj cierpliwie już od wielu, wielu, wielu godzin czekają. Marku, podkreślmy jeszcze jedną rzecz, to oczywiście wybory prezydenckie i na nie patrzymy z największą uwagą, ale także wybory do Senatu i Izby Reprezentantów. No i gdy spojrzymy na te cząstkowe także wyniki wyborów w tym przypadku, to w obu przypadkach także na czerwono, także Republikanie mają przewagę, a w zasadzie wydaje się, że Senat jest już nawet pewny dla Republikanów. Senat jest praktycznie przesądzony, dlatego że demokraci stracili Ohio. Tam senatorem był demokrata i w tych wyborach już wiemy, że przegrał. Mamy jeszcze Montanę, gdzie John Tester, też demokratyczny senator, przegrywa. Na razie przeliczono tam tylko 15% głosów, no ale przewaga jego rywala jest o prawie 20 punktów procentowych, to znaczy jest wyraźnie duże, więc Senat prawdopodobnie niemal na pewno przejdzie w ręce Republikanów. Izba Reprezentantów, tego jeszcze nie wiemy do końca, natomiast te wyniki wyborów do Senatu, wyborów prezydenckich sugerują, że demokratom ciężko będzie bardzo odbić Izbę Reprezentantów, czyli niższą Izbę Parlamentu z rąk Republikanów. Co może oznaczać, czy co będzie prawdopodobnie oznaczać, że Republikanie mają zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat, jak i prezydenturę. A ponieważ partia republikańska de facto stała się w tej chwili partią Donalda Trumpa, partią wodzowską, gdzie Donald Trump ma naprawdę ogromną władzę. Wewnątrz partii republikańskiej nie ma polityka, który mu się może w tej chwili przeciwstawić. To będzie oznaczało, że ta władza nie tylko związana ze stanowiskiem prezydenta, ale także kontrolą nad kongresem w rękach Donalda Trumpa może być bardzo, bardzo, bardzo duża. No tym bardziej będziemy się przyglądać napływającym kolejnym wynikom, gdy będą się pojawiać z kolejnych stanów i w przypadku Izby Reprezentantów, i w przypadku wyborów prezydenckich. Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu. Z Markiem jeszcze będziemy się łączyć, ale na razie bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 21 minut po godzinie 6. Przegląd prasy. I nie zaskoczę Państwa, bo na początku przeglądu zaglądamy do mediów amerykańskich i to, co piszą na bieżąco na temat wyborów także prezydenckich, to właśnie w przeglądzie. Washington Post: Trump prawdopodobnie wygrywa Karolinę Północną, pierwszy z kluczowych w tych wyborach stanów. No o tym mówił już Marek Wałkuski, że te swing states w dużej liczbie raczej dla Donalda Trumpa. CNN: Trump wygrywa pierwszy kluczowy stan, Karolinę Północną właśnie. To jeden ze swing states, czyli stanów, w których raz wygrywają demokraci, raz republikanie. Z kolei New York Times pisze, że Trump nabiera siły wraz z liczeniem głosów w tych stanach wahających się. Po raz pierwszy tej nocy sądzimy, że kandydat republikanów na prezydenta Donald Trump może wygrać te wybory. Tak napisał główny analityk polityczny dziennika New York Times Nate Cohn. Trump ma przewagę w kluczowych wahających się stanach: Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Żeby wygrać, kandydatka demokratów Kamala Harris musiałaby zwyciężyć we wszystkich tych stanach, co wydaje się już niemalże niemożliwe, ale Cohn podkreślił, że jeszcze wiele głosów jest do policzenia. Trump ma niewielką, jednak wyraźną przewagę. New York Times daje w tym momencie Donaldowi Trumpowi 90% szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a z drugiej strony Fox News, no, znany z tego, że sprzyja raczej republikanom, podkreśla, że za wcześnie, by ogłosić zwycięzcę w stanach wahających się, ale Trump na pewno wygrywa w stanie Iowa. ABC News wyniki exit poll podaje, no i też pisze o tym, że obawa o stan demokracji jednym z najważniejszych powodów głosowania w Stanach Zjednoczonych, bo tamte exit pole to nie są wyniki procentowe, na kogo kto głosował, ale takie pytania i odpowiedzi. Ankieta dotycząca tych najważniejszych rzeczy, które brali pod uwagę wyborcy w głosowaniu. No i właśnie obawa o stan demokracji okazała się tym najważniejszym, a publiczne amerykańskie radio mówi, że znamy wyniki w połowie stanów, ale ciągle nie w tych kluczowych. Czyli walka trwa. Rzeczpospolita pisze o tym, że wybory w Stanach Zjednoczonych to także te wybory do kongresu i tam pierwsza transpłciowa osoba została do kongresu wybrana. To kandydatka demokratów Sarah McBride, która przez dwie kadencje pełniła funkcję senatora stanowego w Delaware, zdobyła miejsce w Izbie Reprezentantów, została pierwszą transpłciową osobą wybraną do kongresu, a Kaylee Robinson, prezes Human Rights Campaign, największej w kraju organizacji wspierającej osoby LGBTQ, określił zwycięstwo McBride jako przełomowe osiągnięcie w marszu ku równości. I w przeglądzie jeszcze odskoczymy na chwilę od amerykańskich wyborów i bardzo dobre wieści z Mistrzostw Świata w amfutbolu kobiet rozgrywanych w Kolumbii. Tam reprezentacja Polski zmierzyła się z reprezentacją Brazylii. Podopieczne Igora Woźniaka i Marcina Oleksego musiały wygrać ten mecz, by awansować do ćwierćfinału i pokonały reprezentację Brazylii aż 5-0. To pierwsze zwycięstwo Polek w Mistrzostwach Świata w amfutbolu. Zdobyły 3 punkty do tabeli i już na pewno zagrają w tym ćwierćfinale, więc wielkie brawa i gratulacje. Czekamy teraz na rywala reprezentacji Polski kobiet w amfutbolu w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Więcej o sportowych wydarzeniach, także o wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów, a działo się sporo. Będziemy mówili w serwisach sportowych pierwszy 5 minut po godzinie 7. Teraz mamy 25 minut po 6. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please.

Najważniejsze informacje w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Kto wprowadzi się do Białego Domu? Kamala Harris czy Donald Trump? Amerykanie wybierają prezydenta. Jeszcze pół godziny potrwa głosowanie na Alasce w ostatnim z amerykańskich stanów. Pół godziny temu zakończyło się głosowanie na Hawajach. Trwa liczenie głosów w pozostałych stanach. Jak podają amerykańskie media, w tej chwili Donald Trump może liczyć na 230 głosów elektorskich, Kamala Harris na 182. Do zwycięstwa potrzeba 270 głosów. O wygranej zdecydują wyniki w 7 tzw. wahających się stanach, m.in. Pensylwanii i Georgii, gdzie po przeliczeniu większości głosów z niewielką przewagą prowadzi kandydat republikanów. O podniesieniu do 1000 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego zdecydował rząd. Wypłata ma nastąpić z wyrównaniem za październik. Od 2008 roku wysokość pomocy wynosiła maksymalnie 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje do 18 roku życia, w przypadku nauki do 25. Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o działalność na rzecz białoruskiego wywiadu. Sprawa dotyczy zatrzymanych w marcu Białorusina Nikolaja M. oraz Polaka Bernarda S. Usłyszeli zarzuty szpiegowstwa. Grozi im do 10 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 7. Termometry pokażą dziś od 3 stopni Celsjusza na północy do maksymalnie 11 w centrum oraz na południu. Teraz mamy nawet 3 stopnie poniżej zera w Ostrołęce, Chełmie czy Tarnobrzegu. Najcieplej po 6 jest na Pomorzu Zachodnim, tam około 5-6 stopni. No, mapa temperatur o poranku głównie jednak niebieska, czyli zimna. A mapa Stanów Zjednoczonych w kontekście wyborów prezydenckich na razie głównie czerwona. Donald Trump w trakcie liczenia głosów ma przewagę nad Kamalą Harris. No i jest w drodze do Palm Beach, do centrum kongresowego. Tam zwróci się do swoich zwolenników. Donald Trump, który prowadzi w wyścigu po Biały Dom. Taka informacja budzi nas o poranku. Czy to dla państwa niespodzianka? 2 2 7 3. Chętnie posłuchamy także państwa komentarzy, a jeszcze przed 7 sprawdzimy, jaka atmosfera panuje teraz na Florydzie. Na miejscu jest Magdalena Skajewska, z nią się połączymy. Na razie na trójkowej antenie Joy Division na 27 minut przed 7. 23 minuty do godziny 7, tu trójka i audycja poranna dziś. No, chyba możemy tak powiedzieć, choć nieoficjalnie, wydanie specjalne amerykańskie, bo spoglądamy w stronę wyborów prezydenckich i nie tylko prezydenckich za oceanem, a ja teraz spoglądam na stronę New York Timesa, który podaje na bieżąco aktualizowane wyniki po zliczeniu kolejnych głosów. No i w ostatnich minutach znacznie wzrosła liczba przy nazwisku Kamali Harris. W tej chwili New York Times daje jej 210 głosów elektorskich przez 230 Donalda Trumpa, a więc ten licznik kandydata republikanów jakby się zatrzymał, rośnie natomiast wskazówka przy nazwisku Kamali Harris. To sugeruje tylko, że ostatnie godziny liczenia głosów będą decydujące, kluczowe i będzie, no, rzeczywiście gorąco, nie tylko w Stanach, bo i my spoglądamy z zaciekawieniem na te wybory. 270 głosów elektorskich, to jest minimum do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. A jak państwo oceniają to, co się dzieje i to, że Donald Trump prowadzi mimo wszystko w tych wyborach z dość wyraźną przewagą. 2 2 7 3 to oczywiście numer do państwa dyspozycji. Można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.

dba o własne interesy i będzie się kierował własnymi priorytetami, bo sentyment w polityce nie ma. Tak, ale priorytety, jak myślę, mogą się różnić, jeśli weźmiemy pod uwagę innego prezydenta i zupełnie inną administrację. A jeśli priorytety się zmieniają, to biorąc pod uwagę to, że mamy wojnę tuż za rogiem, może to mieć jednak chyba wpływ na sytuację Polski. Zresztą na pewno będzie to szeroko komentowane dziś po wynikach wyborów. Zapraszamy do Trójki. Ograliśmy przed chwilą piosenkę Taylor Swift. Jak mówiłem, ona raczej zadowolona z tego, co widzi, z tego prowadzenia Donalda Trumpa nie jest, ale pewnie są zadowoleni jego zwolennicy zgromadzeni na Florydzie. Im przygląda się z bliska Magdalena Skajewska. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście, tak, rzeczywiście atmosfera jest Taylor, tak Taylor Swift pozytywna? Na pewno nie jest zadowolona i wydaje mi się, że Kamala Harris pewnie też nie jest zadowolona z tego, że wsparcie do Taylor Swift nie pomogło jej zwyciężyć, ponieważ oczywiście cały czas jeszcze czekamy na ostateczne wyniki tych wyborów, ale ten trend, który obserwujemy, jest bardzo korzystny dla Donalda Trumpa i to oczywiście też bardzo blisko obserwują jego zwolennicy, jego wyborcy tutaj w West Palm Beach na Florydzie, którzy czekają tutaj z niecierpliwością, aż on się wreszcie pojawi i do nich przemówi. Ja rozmawiałam tutaj z niektórymi z tych zwolenników, którzy właśnie liczą na to, że Donald Trump teraz wróci do Białego Domu. Posłuchajmy jednej ze zwolenniczek Trumpa. Jako młoda kobieta w tym kraju chcę być tutaj bezpieczna. Widząc, jak bardzo imigracja wpływa na bezpieczeństwo, zwłaszcza młodych kobiet, wiem, że Trump będzie nas chronił. Wiem, że jego podejście do aborcji jest takie, że trzeba bronić życia każdego, także nienarodzonych dzieci. I ja też w to wierzę. To jest ciekawe o tyle, że w tej kampanii mówiło się bardzo wiele o prawach kobiet, o prawie do aborcji, za którym oczywiście opowiada się Kamala Harris i ona też ten temat uczyniła jednym z głównych tematów swojej kampanii. Tymczasem tutaj, w West Palm Beach na Florydzie, w dniu wyborów na Trumpa czeka bardzo wiele młodych kobiet, które właśnie chcą na niego głosować, dlatego że to on jawi im się jako lepszy przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. No my tutaj z perspektywy polskiej przyglądamy się cały czas wskaźnikom, wynikom, tym mapom stanów, które podświetlają kolejne stany na czerwono lub na niebiesko. Czy podobnie to wygląda tam na miejscu i jakie są reakcje, kiedy pojawiają się najnowsze informacje, no chociażby kilka minut temu kolejne dobre informacje dla Donalda Trumpa, czyli to, że zwyciężył w Georgii? Tak, absolutnie. Karolina Północna to był pierwszy moment, kiedy tutaj rzeczywiście było słychać wśród zwolenników Trumpa ogromne poruszenie i ekscytację i radość, bo to jest dla nich bardzo dobry moment i dobry moment dla Donalda Trumpa, ponieważ Karolina Północna to jest jeden z tych stanów wahających się, który ma bardzo wiele głosów elektorskich, aż 16. I to był pierwszy stan, który właśnie przejął Donald Trump. Drugi, o którym wspomniałeś, czyli Georgia, także bardzo ważny stan wahający się. To wskazuje wszystko, że ten trend, który obserwujemy, mówi nam o tym, że Donald Trump ma coraz większe szanse na to, żeby zwyciężyć. Według gazety New York Times ma około 87-90% na to, żeby wygrać Biały Dom, więc też tutaj te emocje są bardzo duże, dużo radości i dużo też nadziei na to, że te wszystkie oczekiwania się ziszczą i że Donald Trump będzie ponownie prezydentem. No i będzie też przemówienie Donalda Trumpa na Florydzie. Na to czekają jego zwolennicy. Nie będzie przemawiała Kamala Harris podczas wieczoru wyborczego w swoim sztabie. Tego dowiedzieliśmy się przed chwilą. Chyba kolejny symptom tego, jakie nastroje panują w sztabach demokratów i republikanów. Czy Donald Trump jest już na miejscu? Jakieś wieści na bieżąco? Wiesz co, tutaj co chwilę można powiedzieć jest pewne poruszenie, gdyż zwolennicy Trumpa liczą, że to właśnie on już teraz przyjeżdża. Że to ten samochód, ta limuzyna. Że to jest ten samochód, ta limuzyna, tak. Nie jesteśmy do końca pewni, czy akurat tą trasą będzie przejeżdżał, natomiast z pewnością wiele osób, które się tutaj zebrały, na to liczą. On z pewnością przemówi, zwłaszcza jeżeli ziści się ten plan i ten scenariusz, że to on wygra te wybory, to z pewnością skorzysta z tej sytuacji, żeby ogłosić swój sukces. proces. On na to bardzo czekał. Zresztą w czasie tych wyborów dzisiaj jeszcze jak głosował, mówił, że jest przekonany i pewny tego i spokojny o to, że on właśnie wygra te wybory. Więc z pewnością, jeżeli się okaże, że wygrał, to będzie pierwszym, który potwierdzi to zwycięstwo i będzie się z niego cieszył. It won't even be close, powiedział podczas głosowania. Rzeczywiście Donald Trump, a Magdalena Skajewska relacjonowała sytuację z Florydy, gdzie właśnie na Donalda Trumpa jego zwolennicy czekają. Magdo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Osiem minut pozostało do godziny siódmej. Teraz The Black Keys, Dead and Gone na trójkowej antenie. Black Keys, Dead and Gone w trójce. Mamy jeszcze 5 minut do godziny siódmej. Państwa komentarze w sprawie tych aktualizowanych wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wielka radość, bo CNN podaje, że 246 głosów elektorskich Donald Trump, także jest to niesamowicie dobra informacja. Wielka radość. Cieszymy się z tego bardzo. Dzięki. Bo pan chyba z West Palm Beach zadzwonił do nas z Florydy, gdzie zwolennicy Donalda Trumpa się zebrali. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jest przewaga Trumpa. Mam nadzieję na powrót normalności. Jeżeli w Stanach, to również mam nadzieję powrót normalności w Polsce. No,